jesienią i zimą. Preventic D3. Pełne wzmocnienie odporności. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 14 listopada, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Minister Sprawiedliwości nie widzi na razie potrzeby powoływania komisji śledczej w sprawie szefa KNF. 10-letnia dziewczynka z Szydłowca uratowała swoją rodzinę. Wszyscy ludzie prezydenta Putina powinni być poddani sankcjom, uważa rosyjska opozycja i apeluje do USA. Mateusz Morawiecki przyjął dymisję przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Premier domaga się pilnego wyjaśnienia sprawy, mówi rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska i zapowiada brak tolerancji dla zachowań takich jak z nagranej rozmowy szefa KNF. Trwają czynności wyjaśniające. Poczekajmy. Premier zapowiedział, nie ma tolerowania zachowań, które w jakikolwiek sposób rzucałyby cień podejrzenia na funkcjonariusza publicznego, bez względu na to, jaką on pełni funkcję. Nie oceniajmy za wcześnie, trzeba sprawę dokładnie wyjaśnić. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro nie widzi na razie konieczności powołania komisji śledczej. To jest obowiązkiem prokuratury, by te sprawy ponad wszelką wątpliwość wyjaśnić. Nie da się tego zrobić bez, szybko w każdym razie nie da się tego zrobić, bez dotarcia do tych dokumentów czy nośników oraz nagrań urządzeń, które były wykorzystane w tym przedsięwzięciu. Więc apeluję tutaj, by nikt nie grał tutaj na przewlekanie tego postępowania i natychmiast dostarczył wszystkie dowody. Jeśli byłyby jakieś wątpliwości co do prowadzenia przez nas postępowania, konkretne fakty, a nie mgliste wyobrażenia, to wtedy można rozmawiać o komisji śledczej. Dzisiaj nie ma takich okoliczności, które by ją uzasadniały. Marek Chrzanowski złożył dymisję po artykule w Gazecie Wyborczej o tym, że miał zaoferować przychylność dla banku Leszka Czarneckiego za 40 milionów złotych. Propozycja miała paść podczas marcowej rozmowy, którą biznesmen nagrał. Trybunał Konstytucyjny uznał, że nowelizacja ustawy o zniesieniu górnego limitu składek na ZUS jest niezgodna z konstytucją. Przepisy skierował do Trybunału prezydent. Chodziło m.in. o niewłaściwy tryb opiniowania przez Radę Dialogu Społecznego, związki zawodowe i pracodawców. W uzasadnieniu wyroku podkreślono, że w przypadku tak ważnej nowelizacji nie powinno być wątpliwości. A co do przebiegu procesu legislacyjnego, one istnieją. 15 osób rannych po nocnym pożarze na warszawskim Grochowie. Ogień wybuchł w budynku przy ulicy Kobielskiej. Strażacy ewakuowali ponad 30 mieszkańców. Najbardziej ucierpiała kobieta, w której mieszkaniu doszło do rozstrzelnienia butli z gazem, mówi Andrzej Opala, rzecznik dzielnicy Praga Południe. Mieszkanka przebywa wciąż w szpitalu na Szaserów. Jest ogólnie lekko poparzona. Chodzi tylko po prostu o obserwację i wypuszczenie jej już w takim stanie, żeby nie było zagrożenia. Na miejscu pracują inspektorzy nadzoru budowlanego, którzy oceniają stan budynku. Wiadomo już, że 3 mieszkania nie nadają się do użytku. W Szydłowcu 10-letnia dziewczynka, widząc palącą się w domu butlę z gazem, zadzwoniła pod numer alarmowy. Gabrysia uratowała swoich bliskich. W mieszkaniu byli jej niesłyszący rodzice i młodsza siostra. Dzięki niej udało się uniknąć tragedii, podkreślają policjanci. Gabrysia oświadczyła, że w szkole nauczyła się numerów alarmowych, a codzienna pomoc rodzicom nauczyła ją samodzielności. O dodatkowe sankcje dla 200 popleczników Putina prosi amerykańskie władze rosyjska opozycja. Tak zwaną listę Putina zawieźli do Waszyngtonu przedstawiciele Komitetu Forum Wolnej Rosji. Między innymi adwokat Mark Fejgin oraz polityk Andrzej Sidzielnikow. Zamierzają oni przekazać nazwiska osób łamiących w Rosji prawa człowieka i wolności obywatelskie szefom amerykańskich urzędów oraz instytucji. Wszyscy ci ludzie są odpowiedzialni za działania, które doprowadziły do naruszenia rosyjskiego prawa i złamania międzynarodowych norm, rozkwitu korupcji, a także do śmierci dziesiątek tysięcy obywateli Rosji i innych krajów, twierdzą opozycjoniści. Lista Putina zawiera około 200 nazwisk podzielonych na 12 kategorii. W tym członków najwyższych władz państwa, szefów ministerstw i koncernów, biznesmenów związanych z Kremlem, propagandzistów i członków organizacji separatystycznych. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Na koniec jeszcze Katowice. Ponad 1700 wniosków o dofinansowanie wymiany pieców w ramach programu Czyste Powietrze wpłynęło do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. O najczęstszych błędach przy wypełnianiu dokumentów mówi prezes funduszu Tomasz Bednarek. Prozaiczne w postaci na przykład niezałączonego dokumentu PIT-u, który jest załącznikiem obowiązkowym, aby potwierdzić ten dochód, aby wyliczyć ten poziom dofinansowania. I ta kwestia liczenia dochodów w gospodarstwie domowym to niestety jest taka bolączka, która jest najtrudniejsza dla mieszkańców. Jak wyliczyć, kogo do dochodów liczyć? Informacje o tym, jak zostać beneficjentem programu Czyste Powietrze, można znaleźć na stronie Funduszu Ochrony Środowiska. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Środa pochmurna, ale są możliwe przejaśnienia. Gdzieniegdzie przelotne deszcze, najmniej na zachodzie. Wysoko w Karpatach może spaść śnieg. Na termometrach od 5 stopni w rejonach podgórskich do 11 na zachodzie. W Sudetach mocno powieje. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Prezentuj brody, worek na ramię, a teraz, panowie święci Mikołajowie, kolejno odlicz. 3 miesiące bez rat. 9,38% RRSO. I marsz! Pożyczka przekorzystna, najlepsza jest na święta. Pożyczka przekorzystna w banku PKO SA. Tym z żubrem. Weź pożyczkę przekorzystną, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero po 3 miesiącach. Bank PKO SA. Docenisz różnicę. Reklama dotyczy pożyczki ekspresowej do 10 tysięcy złotych dla klientów nieposiadających pożyczek w banku PKO SA. Oferta ważna do 12 stycznia 2019 roku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 9,38%. Udzielenie pożyczki zależy od oceny zdolności kredytowej. Informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły na pko.com.pl. Gdy małemu nos dokucza i spokojny sen wyklucza, Aromactive żel pachnący, ulubieniec wszystkich brzdący. Smaruj żelem plecki, szyję, poczuj aromatów siłę. Żel rozgrzewa jak herbatka, dla każdego kilkulatka. Relaksuje, nos oczyści, bardzo wiele ma korzyści. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Aromactive dostępny w aptekach, a dla najmłodszych żel Aromactive Baby bez ograniczeń wiekowych. Ciesz się życiem i płać mniej za to, co dobre. Kupuj w Lidlu i oszczędzaj więcej na wszystko, co sprawia Ci radość. Kup na przykład ćwiartki z kurczaka XXL marki Rzeźnik, tylko 2,75 za kilogram. Tak, tylko 2,75. Oraz kawę ziarnistą Jakobs, różne rodzaje. Jedynie 32,99 za kilogram. Tak, 32,99. Lidl. Więcej na radość z życia. Zawsze podkreślam rodzicom, że gorączki u dzieci nie wolno lekceważyć. Dlatego, gdy dziecko ma podwyższoną temperaturę, polecam Lipomal. Lipomal to naturalny lek stosowany w stanach gorączkowych, bólu gardła i kaszlu. Syrop Lipomal 97 mg 5 ml. Suchy ekstrakt z lipy na płótnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania na drażliwość na składniki produktu cukrzyca Aflofarm. Przed użyciem zwrotnej systemu leki dołączonej do opakowania bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Lipomal. Naturalnie na gorączkę. Ciepło? Ciepło? Cieplej? Cieplej? Cieplej? Jeszcze cieplej? Bardzo ciepło? Bardzo ciepło? Cieplutko! Ciepło systemowe. Dbamy o ciepłą stronę życia w mieście. Sprawdź, czy korzystasz z ciepła systemowego. Znajdź swojego dostawcę na www.ciepłosystemowe.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa, dzień dobry. To już 8 minut po południu. Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt planowanych zmian w systemie opodatkowania podatkiem od wartości dodanej, czyli VAT. Jak czytamy w komunikacie, planowane zmiany mają uprościć system i zdecydowanie ograniczyć niekonsekwencje w stosowaniu stawek. Niekonsekwencje są. Tak na przykład aktualnie pieczywo, wyroby ciastkarskie są objęte trzema stawkami na poziomie 5, 8, 23%. Żeby było łatwiej, stawka VAT dla pieczywa świeżego zależy od daty minimalnej trwałości lub terminu przydatności do spożycia. Jeśli data nie przekracza 14 dni, to stawka wynosi 5%. Gdy przekracza 14 dni, stosuje się stawkę na poziomie 8%. W przypadku ciastek stawka też zależy od terminu przydatności. Wynosi albo 8% do 45 dni, albo 23%. Dlaczego? No bo tak. Planowana obniżka VAT do jednej stawki 5% ma objąć podstawowe produkty żywnościowe, produkty dla niemowląt dzieci, na przykład smoczki, pieluchy, ponadto produkty higieniczne dla kobiet, a także elektroniczne książki, elektroniczne czasopisma. Ale jak słusznie domyślają się Państwo, będą i podwyżki. Dotyczyć mają na przykład tak zwanych artykułów luksusowych. Jakich? Otóż na przykład kawioru, homarów i, uwaga, ośmiorniczek. Dziś pytanie, czy obniżanie podatków jest dobrym rozwiązaniem dla fiskusa i podatnika, a moim gościem jest pan Paweł Jurek, rzecznik prasowy Ministerstwa Finansów. Witam pana rzecznika, kłaniam się. Dzień dobry, witam serdecznie. A wzrost podatku VAT na ośmiorniczki z 5 do 23% to jest pewnie jakaś zemsta polityczna na ośmiorniczkach. A może cena ma odstraszyć przed spożywaniem, bo wiadomo, że rozmowa przy ośmiorniczkach nie zawsze wychodzi na zdrowie. Nie, to oczywiście nie tak. My kiedy wybieraliśmy te produkty, którym chcielibyśmy zastosować niższą stawkę, to przede wszystkim zwracaliśmy uwagę na to, które są takimi produktami, towarami, no moglibyśmy to nazwać tak zwanej pierwszej potrzeby. No i tutaj akurat w przypadku ośmiorniczek wydawało nam się, że ta pierwsza potrzeba nie występuje. No, po prostu nie występuje. Inaczej opodatkowane jest wydawanie płyty CD z muzyką. To jest stawka na poziomie 23%. Inaczej mówimy o aktualnej sytuacji książki w formie papierowej 5%. Co zatem robią wydawcy? Ano, wydają książki, które w zasadzie ta książka jest opisem płyty z dołączoną płytą i taka forma pozwala na stosowanie stawki za całość na poziomie 5%. Takie przypadki na przykład należało po prostu uporządkować? Oczywiście, że tak. Było, jak już pan wspomniał, bardzo wiele niekonsekwencji, czy nawet powiedzmy ciągle jest, bo przecież ta matryca stara, o której już tak możemy mówić, ona ciągle istnieje. No i te niekonsekwencje sprawiały straszne problemy przedsiębiorcom. To niestety często kończyło się nawet sporami nie tylko z urzędami skarbowymi, ale wręcz w sądzie. Trudno było to faktycznie zrozumieć, jak choćby kwestie chleba i myślę, że nie jeden piekarz miał z tym i ciągle ma istotne problemy. Także oczywiście tutaj chcieliśmy to wreszcie przeciąć, zaproponowaliśmy coś, nową matrycę, która mam nadzieję będzie dobrze odebrana przez przedsiębiorców. Czy zmianom towarzyszy jakiś generalny plan, jakaś idea, taka naczelna polityka typu obniżamy podatki dzieciom, matkom, konsumentom podstawowych produktów? Myślę, że tak. Dokładnie to, o czym pan powiedział, to te artykuły też pierwszej potrzeby, o których mówiliśmy, więc tutaj generalnie co do zasady przyjmowaliśmy równanie tego podatku w dół, no i w tych grupach właśnie jak choćby artykuły dla dzieci, czy też artykuły higieniczne dla kobiet, to równanie w dół faktycznie zgodnie z naszą propozycją będzie następować. Wie pan, jak to bywa. Jak dają, no to i muszą zabrać. Bilans musi być na zero. A właśnie, przy okazji bilansu, zmiany będą obojętne dla budżetu, a może jednak spodziewają się państwo większych wpływów? No to tutaj sytuacja wygląda wręcz odwrotnie. No co do zasady też możemy powiedzieć, że one są obojętne, neutralne, natomiast oczywiście nigdy nie jest tak, że jesteśmy w stanie zaplanować coś na zero. No i tutaj wręcz mamy stratę budżetową, jeśli oczywiście w takiej formie te stawki zostaną w nowej matrycy uwzględnione. Ona w tym pierwszym roku obowiązywania nowej matrycy, czyli mówię o roku 2019, bo wtedy już planujemy obniżyć VAT na e-wydawnictwa. No to będzie wynosić około 200 milionów, potem ta strata jest mniej więcej na poziomie 40 milionów, także w stosunku do całego budżetu oczywiście niewielka. Różnice kosmetyczne. A reszta zmian, bo wspomniał pan o przyszłym roku, rozumiem, że to gro zmian od stycznia 2020, tak? Taki jest nasz plan. Chcemy, aby w kwietniu, jak wspomniałem, te e-publikacje już były objęte niższym VAT-em i aby także w kwietniu działała tak zwana wiążąca informacja stawkowa, czyli taka interpretacja wręcz w odniesieniu do stawek VAT. To właśnie po to, aby już od kwietnia przedsiębiorcy mogli pytać, jaka będzie sytuacja od stycznia następnego roku, aby mieli ten bardzo długi w sumie okres czasu na przygotowanie się do tej nowej matrycy, bo zdajemy sobie sprawę, że dla przedsiębiorców też to będzie spore wyzwanie. Dziś pytanie, czy obniżanie podatków jest dobrym rozwiązaniem dla fiskusa, dla podatnika. Już teraz czekamy na państwa komentarze w listach, telefonach. 7 trójek na początku 22. Co zdrożeje? Otóż na przykład podskoczy VAT na niektóre przyprawy nieprzetworzone. Na przykład na gałkę muszkatołową, na szafran, na kurkumę, na kmin. Dlaczego? To nie są przyprawy pierwszej potrzeby? O ile dobrze pamiętam, dokładnie tak, to do tej pory stawka na te przyprawy wynosiła 5%. Natomiast będzie 8. Będzie 8, tak. Natomiast na gro pozostałych przypraw, no na przykład rozmaryn, szałwia, mięta, tutaj mieliśmy do czynienia ze stawką 23%. I jest znacznie więcej tych pozycji, które były objęte taką właśnie stawką. Więc znowu, mamy tutaj do czynienia z tym równaniem w dół. Chcieliśmy, aby było to proste, a więc zdecydowaliśmy ostatecznie, że najlepszym rozwiązaniem będzie stawka 8%, co dla zdecydowanej większości oznacza obniżenie, a dla tych kilku, które pan wymienił, no minimalne zwiększenie podatku. Natomiast generalnie przyprawy też idą w dół. Swoją drogą ciekawe, jaka będzie interpretacja. Już zacząłem się zastanawiać, czy to będzie produkt przetworzony, czyli taki, który ma niższą stawkę. I ciekawe, jak fiskus potraktuje mieszankę typu szafran, kurkuma, gałka. No i myślę, że właśnie tutaj pomoże wiążąca informacja stawkowa, aby o taką informację zapytać. No i kiedy będzie ta odpowiedź ze strony fiskusa, to można traktować, że to jest właśnie wiążąca informacja i do niej trzeba się dostosować. Soki nie stuprocentowe, o tak, nie stuprocentowe, nie takie pełne, zdrożeją i to znacznie. Ta stawka ma wzrosnąć z 5 do 23%. W tym jest jakiś zamysł? No, kiedy konstruowaliśmy nową matrycę VAT, to pamiętaliśmy również o polityce prozdrowotnej. No i tutaj byłoby oczywiście optymalnie, gdyby Polacy chcieli wyeliminować cukier. Stąd właśnie uprzywilejowanie tych soków naturalnych, które będą objęte niższym opodatkowaniem. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli. Pan Paweł Jurek, rzecznik prasowy Ministerstwa Finansów, jest naszym gościem. Spotkamy się raz jeszcze na antenie przed godziną 13. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. 16 minut po południu, 7 trójek na początku 22. Panie Tadeuszu, witam pana. Dzień dobry, halo. Witam serdecznie, panie Kłaniam Kubo. Się panu. Bardzo się cieszę, że jestem pierwszy, więc nie będę zajmował dużo czasu. Halo, panie Tadeuszu, słyszymy się? Bo mam wrażenie, że nam się połączenie rozłączyło. Pan Władysław, chyba w takim razie. Takiego właśnie, no. Pan Władysław, halo, dzień dobry. Tak. Dzień dobry, słucham pana, witam, tu Trójka. Ja dzwonię z Bydgoszczy, mam na imię Władysław i jestem sprzedawcą przypraw. I gdy słucham tego pana, który opowiada właśnie, że na przykład kurkuma, kumin lub szafran czy gałka muszkatołowa nie są artykułami pierwszej potrzeby, no to albo jest w głębokim błędzie, albo po prostu jego wiedza jest o wiele bardziej znacząca, gdyż właśnie klienci pytają teraz głównie o tego typu przyprawy, więc można by było podwyższyć VAT i po prostu troszeczkę więcej na tym zarobić. Nie jest to minimalna podwyżka, około złotówki na paczce. To jest tak po prostu z mojej strony. Bardzo panu dziękuję. By ktoś podpisany niewolnik komentuje, problemem jest myślenie, że im większe dochody do budżetu, tym lepiej. Nie, to gorzej, bo pracujący mają mniej pieniędzy, a więcej jest marnotrawionych przez państwo. 7 trójek na początku 22. Pan Tadeusz, halo? Jeszcze raz. Chciałem zakończyć. A no właśnie, bo coś się rozłączyło, tak. Ja będę mówił trochę głośniej. I mówiłem, że dla mnie to jest pytanie retoryczne, jeżeli chodzi o obniżenie podatku. Dam jeden przykład z wódką. Był taki okres czasu, że do Polski płynął strumień i nielegalnie importowanej wódki. Co zrobił pan Belka? Pan Belka obniżył akcyzę na wódkę, że w tej chwili butelka wódki potrafi kosztować w supermarkecie nawet 15 zł i się skończył problem celników z rewizjami w samochodzie, skończył się problem rolników z oddawaniem kartofli i zboża i problem się skończył, co zrobić z cukrem. Jeden prosty ruch, wódka po prostu staniała. No, słynny przykład, tak, obniżka akcyzy na wyroby spirytusowe. Panie Janie, witamy pana, halo. Dzień dobry, bardzo. Dzień dobry. Po raz kolejny udało mi się dodzwonić. Wie pan, panie redaktorze, dla mnie jest kuriozalne, że za każdym razem wygląda dokładnie to samo, że ktoś, kto nie ma pojęcia, nigdy w życiu nie pracował, zarabiając pieniądze niezależnie, wymyśla jakieś dziwaczne tabele, patrząc w sufit, nie wiem, dłubiąc w nosie. Jest to po prostu śmieszne i kuriozalne. Chleb powinien być chlebem, przyprawy przyprawą. I tyle. Dziękuję. Pan Piotr napisał, opowieści o niższych podatkach należy włożyć między bajki. Z tego co pamiętam, VAT pozostanie na poziomie 23% na razie na stałe. Pan Piotr ma rację, choć przypomnijmy, w 2011, chyba tak, dobrze mówię, to miała być podwyżka o ten 1 punkt procentowy, tymczasowa. Stała się, stała. Pan Grzegorz, panie Grzegorzu, witam, halo. Witam, Grzegorzu, czy ci witam pana. Ja w sprawie takiej dziwnej trochę sytuacji, bo właściwie nie przypraw jedzenia, ale aptek. Niech ten pan minister wyjaśni, jak to jest, że stawka VAT-u w aptekach jest chyba 8 stawek. Jest 0, zwolnione, 3%, 8%, 6%, 23%. Mhm. Czy to jest normalne? 7 trójek na początku 22. Czy obniżenie podatków jest dobrym rozwiązaniem dla fiskusa i podatnika? Polecam naszą stronę internetową. Tam sonda, tam audycje archiwalne. Pan Paweł, panie Pawle, dzień dobry. Dzień dobry, Paweł Kurkowski, Gdynia. Podatek VAT, value add tax, czyli podatek od wartości dodanej, jest jednym z wielu podatków stosowanych w świecie pieniądza istniejącym w demokratycznym kraju o gospodarce kapitałowej. W Polsce obniżenie podatku VAT jest dobrym pomysłem i myślę, że transparentne i jasne zastosowanie tej metody jest korzystne i dla fiskusa, i dla obywatela. Dziękuję za uwagę. Ktoś napisał, podatki mają być przede wszystkim łatwe do naliczenia i pobrania oraz relatywnie tanie w obsłudze. Zarówno podatek od towarów i usług, jak i podatek dochodowy wydają się nie spełniać zanadto tych kryteriów. Panie Marku, witam, halo. Dzień dobry, pozdrawiam. Dzień dobry. Ja tylko króciutko, panie Kubo, proszę się nie łudzić, i tu jest do wszystkich słuchaczy. Aha. I do pana, że cokolwiek stanieje, no niestety idzie ku drożyźnie i suma summarum, jeżeli byśmy podliczyli wszystkie produkty razem, to mamy wysoką podwyżkę bez względu na ten podatek, czy on będzie zmniejszony, czy podwyższony. Dziękuję bardzo. Wyraziłem taką wątpliwość, stąd moje pytanie w rozmowie z naszym gościem, panem Pawłem Jurkiem. Ktoś napisał, to nieludzkie ręce, precz od ośmiorniczek. Doktor Andrzej Fesnak, European Financial Consultant. Z reguły to, co jest dobre dla podatnika, nie jest dobre dla fiskusa, a to, co jest dobre dla fiskusa, nie jest dobre dla podatnika. Niemniej jednak niewątpliwie na pewno obniżenie podatku VAT na wszelkiego rodzaju rzeczy dla dzieci jest bardzo potrzebne podatnikom, no bo z jednej strony państwo mówi o tym, że chce prowadzić politykę prorodzinną, a z drugiej strony okazuje się, że wszystkie rzeczy, które są potrzebne dzieciom, a więc te osoby, które dzieci mają, powinny je kupować, są obłożone dużym VAT-em. Im taniej, tym lepiej, tym łatwiej dla rodzin. Już nie mówmy tutaj nawet o wielodzietnych rodzinach, ale nawet o zwykłej rodzinie, która ma jedno lub dwójkę dzieci. Za każdym razem obniżenie VAT-u ułatwia im funkcjonowanie i życie. W innych krajach, na przykład w Wielkiej Brytanii, ubranka dziecięce są o wiele tańsze niż w Polsce i bardzo często też ludzie, którzy mogą sobie pozwolić na wyjazdy, jadą do Anglii z takimi zakupami. Tak więc na pewno to jest coś, co jest istotne i ważne. Z drugiej strony, czy obniżanie podatku VAT jest korzystne dla fiskusa? To zależy od skali zakupów. Jeśli by to były takie produkty, których sprzedaż by się zwiększyła, no to idąc tropem liberalnego myślenia, obniżenie podatku zwiększy chęć zakupu, a tym samym wpłynie, co prawda, niższy podatek, ale w większej ilości. Tak w ekonomii i w polityce wielokrotnie bywało. Reasumując, obniżenie wszelkiego rodzaju opłat związanych z produktami dla dzieci jest jak najbardziej skuteczne i potrzebne dla rodzin. Czy to pomoże akurat polskiej gospodarce? Trudno powiedzieć, bo skala chyba jest za mała. Pan Jarosław napisał, uproszczenie podatków powinno przede wszystkim polegać na likwidacji wszelkich zwrotów. Dlaczego przedsiębiorca, kupując przykładowo telewizor, kupuje go na firmę, nie płaci VAT-u, a używa go w domu? Dlaczego właściciel budki z hot dogami robi spożywcze zakupy bez VAT-u dla całej rodziny, a ja muszę płacić drożej? Zmniejszenie podatku VAT powinno oznaczać całkowitą likwidację wszelkich zwrotów tego podatku. Konkluduje słuchacz. Pani Grażyna? Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Ja do grupy tych produktów, którym jest propozycja, żeby podnieść podatek, dodałabym jeszcze chipsy. To jest po prostu, to nie jest jedzenie. Mhm. Bardzo się cieszę, że te sztucznie słodzone soki zostaną podniesione i VAT. Czy tak trudno jest wrócić do kompotów? Ja jestem z tego pokolenia, gdzie wychowywałam się właśnie na kompotach, nie jadłam chipsów i póki co nie muszę brać żadnych leków. Mam kogoś chorego w rodzinie, który po prostu w tej chwili musi nawet i psychicznie oduczać się od chipsów. One mają coś w sobie takiego, że naprawdę uzależniają. Także to dobrze, żeby Ministerstwo Zdrowia sobie pomyślało, i nie tylko ministerstwo, bo bardzo dużo jest produktów, które zawierają dużo niepotrzebnych dla organizmu substancji. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan Dariusz napisał, czy mógłby pan zapytać, dlaczego nie wprowadza się jednej stawki podatku VAT? Nie wiem, na przykład 14 czy 16%. Jaki jest sens, poza gnębieniem ludzkości, stosowania 4 czy nawet 5 stawek? Panie Mariuszu, witam pana. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, witam. Troszkę bliżej, mikrofonu, panie. Troszkę bliżej mikrofonu, bo słabo pana słyszę. Halo? Teraz lepiej, tak. Tak, lustro się moi rozmówcy potwierdzili to, co chciałem powiedzieć. No generalnie oczywiście podatek VAT powinien być prosty, stały, przejrzysty. Ale chciałem zwrócić uwagę na pewną hipokryzję rządzących i pewną niekonsekwencję. No generalnie mówi się oczywiście o grupach najsłabszych, o dzieciach, o osobach starszych, o rodzinach wielodzietnych. Chciałem zwrócić uwagę na kogo tak naprawdę uderza podatek VAT, przecież ostatecznie jest to podatek konsumpcyjny, prawda? Krótko, panie Mariuszu, w kogo w takim razie? Czyli przede wszystkim na to chciałem zwrócić uwagę i ponadto do pana pierwszego przedmówcy z ministerstwa, no dobrze byłoby, żeby ktoś, kto odpowiada za ustanowienie podatku VAT, chociażby kiedykolwiek prowadził budkę w warzywniach jakikolwiek mały sklepik. I spotkał się z obowiązkiem rozliczenia tego VAT-u. Pan Michał komentuje obniżenie podatków. Oczywiście tak. Szaleństwem w czystej postaci, uważa słuchacz, jest tworzenie matrycy. Jedna stawka VAT załatwia sprawę. Pan Marcin. Panie Marcinie? Dzień dobry, panie Jakubie. Dzień dobry panu. Słuchaczy Radiowej Trójki. Temat dzisiejszego odcinka. Stawka VAT, obniżanie. Bardzo dobry temat, ujednolicenie. Warto jednak zwrócić uwagę, że Polska jest zmuszona do trzymania się zasad narzuconych odgórnie przez Unię Europejską i dlatego najniższa możliwa stawka VAT powszechnie stosowana to byłoby 15%. I myślę, że to jest dobra stawka. Podatek VAT, chociaż kłopotliwy w naliczaniu, bo trzeba prowadzić odpowiednią księgowość, ma pewną ogromną zaletę. Otóż płacą go nawet ci, którzy uciekają do szarej strefy, kupując produkty w sklepach, kupując paliwo i tak płaci ten podatek, czyli zasila budżet państwa. Z drugiej strony warto przypomnieć, że rząd, który teraz nami rządzi, obiecywał obniżki podatków, więc cieszymy się, że chcieliby je obniżyć i do tego dążmy. Nie może być natomiast zgody na to, pan zadał, na pytanie, które pan postawił, tezę, że jest to korzystne dla budżetu i dla państwa. Są to dwie nawzajem wykluczające się rzeczy. Ostatnie tylko zdanie na temat podatku. Myśli pan? Krzywa Laffera na to nie wskazuje, ale o tym niebawem w rozmowie z moim następnym gościem. A jeszcze jeden wątek? Ostatni temat, kwestia podatku VAT. Warto byłoby, żeby jednak on był w pełni symetryczny, żeby nie było takich sytuacji, że przedsiębiorcy, którzy na przykład chcą uruchomić małe przedsiębiorstwo, nie potrzebują samochodów ciężarowych, nie mieli prawa odliczenia podatku VAT. Skoro go płacimy, to powinniśmy móc go odliczyć, bo niestety zawsze na końcu płaci za to konsument. Podatek VAT również jest naliczony i to jest straszna rzecz, o tym żaden polityk nie mówi, żadna partia nie przypomina. Podatek VAT jest naliczany przy imporcie produktów do Europy i tutaj Polska traci miliardy złotych. Ja apeluję do Ministerstwa Finansów, żeby w końcu zwrócić na ten drobny szczegół uwagę. Pani produkty Katarzyna napisała, bardzo dziękuję panie Marcinie, to już padło. Pomysł jak najbardziej trafiony. Uważam jednak, że zamiast podnosić VAT na ośmiorniczki, należałoby opodatkować napoje gazowane, chipsy i inne produkty tego typu, o czym mówiła już pani Grażyna. Pani Zofia jeszcze. Pani Zofia, witam, halo. Dzień dobry Państwu. Ja się nie znam na podatkach, ale jak słucham tutaj ludzi, to mamy identyczne problemy we wszystkich dziedzinach. Na zasadzie Polak mądry po szkodzie. I nie wiem, nie mam gdzie tego powiedzieć, ale po prostu jest coś takiego, że rządzący słuchają, a nie słyszą, patrzą i nie widzą. I wreszcie może skończyć z tym, żeby wymyślać cudeńka. Natomiast jest mnóstwo mądrych, uczciwych ludzi, na których to państwo stoi tak naprawdę, żeby później się nie zdziwili, że nie ich nie wybierają. Nie znam się na ekonomii, znam się na innych sprawach i nie wiem, czy to buta jest tam u góry, czy w zależności od tego, kto siedzi z drugiej strony, jak był na dole, mówił co innego. Nie rozumiem tego. Mądry Polak po szkodzie nadal aktualny. Pan Janusz napisał, podatki muszą być proste. Przeraża mnie to, że tak wielu dobrze opłacanych za nasze pieniądze ludzi, by w ministerstwach, ławach poselskich wymyśla skomplikowane matryce, potem kolejne sztaby analizują, jakie stawki są właściwe. Biura rachunkowe tracą godziny na rozliczanie. Produkty powinny mieć takie same stawki, na przykład pieczywo, przyprawy i tak dalej. Pan Sławomir, witam pana. Dzień dobry, halo. Dzień dobry. Przysłuchuję się państwu tutaj od jakiegoś czasu i przede wszystkim też popieram tutaj naszych przedmówców. Chciałbym zwrócić szczególną uwagę na pewien aspekt, a mianowicie na proces uchwalania podatków. Według mnie, jako zwykłego obywatela, strasznie łatwo dochodzi do sytuacji takiej, że każdy rząd, który przychodzi, uchwala nowe podatki. Może, panie redaktorze, uważam, że taka sytuacja jest patologiczna w naszym systemie prawnym, a mianowicie podatki powinny być uchwalane w drodze wyjątku i w drodze wyjątkowych okoliczności. Mam tu na myśli większość sejmową, która miałaby uchwalać tego typu podatki. Przede wszystkim ostatnie zdanie, panie Sławomirze, bo czas goni. Chodzi o to, ażeby podatki były uchwalane większością 60% większości sejmowej. Rozumiem. Pan Józef. Panie Józefie, jeszcze pan. Halo, dzień dobry. Panie Józefie, witam. Panie Kubo. Tak. No ja jestem za tymi podwyżkami VAT-u na ośmiorniczki. Mhm. Natomiast chciałem obniżyć VAT na watę cukrową. Czy jest to możliwe? Profesor Katarzyna Duczkowska-Małysz, Politechnika Warszawska. Pierwsza sprawa to taka, że wszyscy, którzy płacą podatki, czy to pośrednie, czy to bezpośrednie, lubią, żeby te podatki były stałe. Dlatego, że jeśli przedsiębiorcy, bo konsumenci to nawet nie zauważają tego, jak robią zakupy, jakie mają rozliczenia, co jest jaką stawką opodatkowane, ale przedsiębiorcy muszą się do tego dostosować i przestrojenie firmy na inny profil produkcji albo na zbliżony nie jest takie proste. Druga sprawa to taka, my często robimy zabiegi, a potem się okazuje, że to jest niezgodne z prawem Unii Europejskiej, więc dobrze by było, żeby zaproponować takie rozwiązania, które po prostu nie budzą wątpliwości, żeby nie było tak, że my się potem wycofywać z tego musimy. Trzecia sprawa, system podatkowy musi być klarowny. Jeśli całe skomplikowanie systemu kryje się w określonych nazwach albo w określonych zapisach, że jak się produkt dla dziecka nazwie tak, to obowiązuje taka stawka podatkowa, jak się nazwie inaczej, to jest po prostu mało czytelne i tak nie powinno być. Powinno być klarownie, jasne, każdy, kto co produkuje albo kupuje, powinien wiedzieć, ile za co kiedy płaci. 29 minut pozostało do 13. Moim gościem jest pan Jacek Matarewicz, adwokat, ekspert BCC. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry, witam państwa. Czy można mieć dwie rzeczy jednocześnie, mianowicie wysoki poziom wydatków publicznych, w tym socjalnych, a tak mamy teraz, no i rząd ma takie ambicje, a jednocześnie niskie podatki? No, wydaje mi się, że tutaj sprawdza się stara maksyma, że nie da się jednak zjeść ciastko i mieć ciastko. Myślę, że te interesy są sprzeczne. Można jakoś próbować pogodzić oczywiście, ale myślę, że idealnego rozwiązania nie ma. Ministerstwo Finansów, jak pan wie, planuje obniżkę niektórych stawek podatku VAT na niektóre produkty. No, ale to jest chyba tak pomyślane, by budżet nie stracił, a może nawet zyskał. Choć według rzecznika Ministerstwa Finansów jednak spadek wpływów pewien będzie w przyszłym roku na poziomie 200 milionów, potem kilkudziesięciu. Czy zatem obywatel obniżkę taką wybiórczą odczuje? Znaczy, myślę, że odczuje, bo sporo obniżek dotyczy właśnie produktów żywnościowych i tutaj mamy obniżki dotyczące na przykład owoców tropikalnych, cytrusowych, niektórych orzechów pistaciowych, migdałów, kokosowych, pieczywa, ciastek. No dzisiaj mamy szaleństwo związane z różnicowaniem stawki VAT na pieczywo w zależności od terminu przydatności, czy ciastek, bo w zależności od terminu przydatności tych ciastek to mamy uprościć, czyli te absurdy stawkowe mają zostać rozwiązane w ten sposób, że no odetniemy się od tych kryteriów różnicujących w oparciu o właśnie kryterium terminu przydatności i obejmiemy te wszystkie wyroby ciastkarskie, piekarnicze 5-procentową stawką. Musztarda czy niektóre przyprawy też będą objęte niższą stawką podatkową. Niektóre przyprawy też będą objęte wyższą stawką, w zależności od tego. Jak przekonuje ministerstwo, jest i druga intencja obok tej, powiedzmy, prorodzinnej, a mianowicie intencja dotycząca uproszczenia całego systemu, ale słuchacze od początku dzisiejszego programu bardzo dużo listów tego typu. Czy nie można tego tak wszystkiego uprościć w taki sposób, że wprowadzić jedną, uśrednić to wszystko? Jedną stawkę podatku VAT na wszystko. Wydaje mi się, że jednak nie. Zresztą nasz taki pierwowzór ustawodawca, prawodawca wspólnotowy też sugeruje, że no są takie kategorie produktów, które powinny być objęte stawką obniżoną. Zaczęliśmy właśnie od tych produktów żywnościowych, czyli te produkty, które są adresowane przede wszystkim do konsumentów, którzy ponoszą finalny ekonomiczny ciężar podatku i w nich tak naprawdę uderza ciężar zapłaty VAT-u w cenie towaru, no to te produkty powinny być objęte stawką preferencyjną. No są takie kategoria dobra luksusowe, które nie ma tak naprawdę aksjologicznego uzasadnienia, żeby wprowadzać tutaj stawkę preferencyjną. No niemniej jednak w tym projekcie, bo to póki co jest projekt, myślę, że to jest dobry czas, żeby pewne rzeczy zasygnalizować, można je jeszcze poprawić. W tym projekcie na przykład ustawodawca piętnuje, czyli wprowadza wyższą stawkę VAT-u, planuje wprowadzić wyższą stawkę VAT-u na przykład na soki z owoców i warzyw, tak? Które nie są w 100% wyciskane z owoców. Nie stuprocentowe, tak. Nie stuprocentowe i to jest większość takich, no biorąc pod uwagę pewnie statystyki i jakieś takie upodobania konsumenckie, to okaże się, że tak naprawdę większość z nas jednak no najczęściej właśnie takich produktów... Chodzi o tak zwane napoje, ale może także chodzi o wymuszenie pewnych zachowań, o wymuszenie sięgania po te, a nie inne produkty. No na pewno, tak. No właśnie pytanie, czy chcemy tutaj, no z jednej strony konsument, którego może nie stać na sok w 100% wyciskany z owocu, który jest zdecydowanie droższy, kupuje jakiś tam substytut, no to on odczuje tą zmianę i pytanie, czy no chcemy go zachęcić do kupowania droższego soku, ale pytanie, czy on, jego budżet na to pozwoli. No a może poza tym lubi ten napój i nie chce być zdrowy. W połowie lat 70. XX wieku, jak pan zapewne doskonale wie, amerykański ekonomista Arthur Laffer opracował taką słynną krzywą Laffera. To taka koncepcja tworząca zasadę, że w pewnym momencie od pewnego poziomu wzrost podatków nie zwiększa już wpływów do budżetu, a nawet wręcz odwrotnie, i że takie same wpływy można uzyskać przy niższych stawkach. Na świecie, w wielu państwach, także w Polsce, jest wiele przykładów na to, że ta krzywa jednak działa, choć wiem, że zdania wśród ekspertów, ekonomistów są podzielone. Dlaczego politycy nie wierzą w krzywą Laffera? Właśnie to też jest ciekawe pytanie. No, nawet nasze doświadczenia, nie trzeba tutaj się odwoływać do nauki krzywej Laffera. Myślę, że historycznie jak sięgniemy do naszych zmian legislacyjnych dotyczących na przykład stawki akcyzy na napoje alkoholowe, no to też okaże się, że po wprowadzeniu pewnych zmian legislacyjnych, które pozwoliły opodatkować niższą stawką te wyroby napoje alkoholowe, okazało się, że wpływy z tego tytułu były większe. Oczywiście tutaj akurat może ten przykład nie jest najbardziej trafny, no bo przecież napoje alkoholowe, to z drugiej strony pojawia się grupa ludzi, która no nie jest skłonna do tego, żeby tutaj preferencje podatkowe wprowadzać, no bo przecież mamy zasadę przeciwdziałania alkoholizmowi i jakieś takie pobudki no nie do końca prozdrowotne. Dokładnie, więc tutaj, ale też nasze doświadczenia pozwalają potwierdzić, że w wielu przypadkach właśnie takie obniżenie podatku no, stymuluje konsumpcję i efekt skali finalnie okazuje się korzystniejszy dla budżetu państwa. W Stanach Zjednoczonych, bo tam powstała koncepcja i tam ogłosił swoją koncepcję Arthur Laffer, by szybko skorzystano z tego modelu i w czasach, to był rok 81, czasy prezydentury Ronalda Reagana, zmniejszono najwyższą stawkę opodatkowania PIT-u z 70 do 50%, a potem ze zdumieniem wszyscy obserwowali, jak gwałtownie rosły wpływy z tytułu podatku PIT. To też coś pokazuje, prawda? Myślę, że tak. Myślę, że jak najbardziej to też no, mądrzy ludzie uczą się też na doświadczeniach innych. Niekoniecznie sami musimy popełniać jakieś nasze błędy, bo nie zawsze są to dobre doświadczenia. Jeżeli jesteśmy w stanie wywnioskować z tych doświadczeń innych państw, no nie powiem cywilizowanych, bardziej cywilizowanych czy mniej cywilizowanych, no bo to oczywiście jest dyskryminujące i nieweryfikowalne, ale wydaje mi się, że no, powinniśmy też się uczyć na czyichś doświadczeniach, czyichś błędach i no, wyciągać wnioski po prostu. Jacek Matarewicz, adwokat, ekspert BCC, jest naszym gościem. Bardzo dziękuję. Spotkamy się raz jeszcze za kilka minut. Program trzeci na 21 minut. Pozostało do 13. Czy obniżanie podatków jest dobrym rozwiązaniem dla fiskusa, dla podatnika? 7 trójek na początku 22. Panie Zbigniewie, witam pana. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry, Zbigniew spod Warszawy. Ja mam pytanie, jeśli można, do przedstawicieli rządu. Czy myślimy, czy rząd myśli o obniżeniu stawki podatkowej VAT-u na olej opałowy do domów jednorodzinnych? Jest to paliwo jednak mimo wszystko ekologiczne i cena rośnie niesamowicie tego paliwa w przeciągu ostatnich kilkunastu lat. VAT jest w dalszym ciągu 23%. To jest paliwo, które jest niezbędnym nośnikiem ogrzewania domu. I tutaj tu chciałbym właśnie jakąś informację uzyskać. Z tego co wiadomo, to są kraje, gdzie rząd wręcz dopłaca do takiego paliwa. No. Zapytam, jeszcze będę... To nie stać, ale chociaż o zmniejszenie tego podatku właśnie. Będę miał okazję do zadania pytania. Pozdrawiam, pan Grzegorz pisze, gdybyśmy mieli prosty system podatkowy, to o czym byśmy dyskutowali? Cóż zrobiłby pan minister? Co by robili wszyscy doradcy, specjaliści od rozliczeń, optymalizacji? Uproszczenie zasmuciłoby całą masę ludzi. Buduje pan Grzegorz. Panie Marcinie, witam pana, halo. Witam serdecznie, pozdrawiam pana, panie i wszystkich słuchaczy. Na pewno zmiana podatku VAT w branży dziecięcej powoduje wzrost sprzedaży tych ubranek, tak naprawdę odciąży budżet rodziców. Jednak mi się jeszcze wydaje jedna rzecz taka, że poprzednia ekipa podniosła podatek VAT i w którymś roku miał być on obniżony. Nie wiem, czy w 19, czy 20. Owszem, takie były zapowiedzi, ale to się nie stało, bo nowa ekipa skwapliwie utrzymuje tę stawkę. Dokładnie. Jeszcze jedna rzecz ciekawa jest taka, że tak naprawdę mi się wydaje, jest to zabieg trochę taki jakby poniekąd marketingowy tak naprawdę, bo w przyszłym roku firmą zostanie podwyższona, jakby podwyższone kwoty za zużycie prądu. Zużycie prądu wzrośnie tak naprawdę, będzie przełożone na zakup produktów dla najuboższych. Pan mówi... I podatek, który teraz... Tak, chodzi mi o zniwelowanie, trochę taki zabieg jest tak naprawdę. Ale mówimy o cenach prądu, tak? I spodziewanych podwyżkach. Dokładnie, ceny prądu będą miały wpływ na wzrost w przyszłym roku produktów, natomiast rząd jakby poniekąd, żeby zniwelować jeszcze, mi się wydaje, zakupy tych niektórych produktów, to konstruuje taki materac bezpieczeństwa, dokładnie, rozumiem. Pan Paweł napisał, wysokość podatków ma znaczenie, ale w Polsce istotniejszy jest stopień skomplikowania podatków. A większość z nas, przedsiębiorców prywatnych, nawet do końca nie wie, czy płaci dobrze te podatki i czy w odpowiedniej wysokości. Panie Wiesławie, jeszcze pan, halo? A, dzień dobry, panie Kubo. Ten pan przed panem, ten ekspert, ten pan profesor jakiś powiedział, że mądrzy ludzie uczą się na błędach. Otóż my się nie uczymy na błędach. Ja 28 lat robię w branży odzieżowej, męskiej, dziecięcej, chłopięcej, ale się, panie Kubo, zacznie jazda. Mhm. Czy 41 buty, to co to jest? Dziecięce są buty, czy męskie? A już panu gwarantuję, że z Chin pójdą kontenery, kurtek, wszystkie będą dziecięce. Wszystkie będą dziecięce. I niech mi pan powie, myśmy to przerabiali i wreszcie doszliśmy z tymi, z którymi współpracuję, pisaliśmy wszędzie 22% VAT-u, bo nasz szlak trafiał z powodu tych kontroli, a mówię tu o garniturach chłopięcych. Mhm. To był horror, panie Kubo, to był horror. I wie pan, i to już było, myśmy to przerabiali. Co to znaczy? Znowu 100 tysięcy ludzi przyjąć do urzędu. Ja rozumiem, panie Wiesławie, ale co to znaczy przy okazji garnitur chłopięcy? No garnitur chłopięcy to jest garnitur na chłopca i ten garnitur może być tak. Najczęściej to jest garnitur na 1,64 m, 1,58 m. Ale proszę pana, są chłopcy wyrośnięci, którzy mają 1,76 m. Ja znam paru takich chłopców, że aż strach podejść. No widzi pan i na tym to wszystko polega. I teraz to jest odzież męska czy chłopięca? A iluż to panów szczupłych będzie się ubierał w odzież za 7%, no bo ktoś ma 1,64 m wzrostu i 1,74 m. Ja nie lubię, oczywiście, nie pan gadać o pierdołach. Znam takich, którzy z powodzeniem ubierają się w smyku. Pan Tomasz napisał, partia, która w przyszłych wyborach obieca jedną stawkę na wszystko na poziomie 16%, obieca zwolnienie z podatku dochodowego najbiedniejszym emerytom, ma wygraną w kieszeni. Pan Andrzej, jeszcze panie Andrzeju, halo? Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Przyszły się tej audycji i tak wniosek mi się nasuwa taki, że stopień skomplikowania faktycznie naszego systemu podatkowego jest bardzo duży. Przykładem mogą być interpretacje, którą wydają nawet same urzędy skarbowe, a które nie są wiążące dla podatnika i często podatnik jest na przegranej pozycji, kiedy dochodzi do jakiegoś sporu z tym urzędem, który nawet tą interpretację wydał. Po drugie, faktycznie podatek VAT miał być obniżony, rząd nic w tej kwestii nie robi. Raczej słyszymy, że będzie nadal utrzymana zasadnicza stawka na poziomie 23%. Tak. A wcześniej jeden słuchacz mówił, że mógłby być na przykład obniżony podatek na olej o połowę. Mhm. No, zgadza się. Tylko jeśli dobrze pamiętam, to w kampanii wyborczej rząd bardzo mocno wspierał górnictwo i teraz gdyby obniżyć podatek na olej o połowę, no raczej by klienci się od węgla mogli odwrócić. A to by z kolei raczej elektoratu PiS-owi nie ucieszyło. Ktoś napisał: smutne, że władza nam mówi, co jest normalne do jedzenia, a co nie. Według takiej logiki władza uznaje za normalne na przykład kartofle czy kaszę gryczaną, a już polskiego raka nie. To jest karanie obywateli, którzy lubią zjeść inaczej. Pan Marcin. Panie Marcinie? Witam. O czym my tu rozmawiamy? O obniżce podatku VAT na przyprawy, gdzie torebka przyprawy kosztuje złotówkę? No nie, panie Kubo. Ja panie, się przyglądam... panie Marcinie, ale tak. Chodzi o zasadę, już nie tę złotówkę. Może i tak, i o zasadę, aczkolwiek my jesteśmy nadal biednym społeczeństwem. Czego potrzebujemy? Nie potrzebujemy przypraw, ale potrzebujemy się przemieszczać, mamy być mobilni niby. Ja obserwuję, jestem transportowcem, obserwuję rynek i ceny paliw. Proszę sobie wyobrazić, na granicy Niemiec i Luksemburga paliwo przecież poszło w ostatnim miesiącu 20% do dołu. Na granicy Niemiec i Luksemburga, proszę sobie wyobrazić, litr oleju napędowego na dzień dzisiejszy kosztuje 4,93. W Olsztynie, czyli jednym z najbiedniejszych rejonów kraju, mamy 5,32. Mhm. No to tutaj upatrujmy obniżek. Akcyzy, na przykład akcyzy, może trochę VAT-u. No nie wiem, ale no to jest kluczowe. Mamy być, że tak powiem, społeczeństwem mobilnym. No i to jak mamy paliwo droższe niż Luksemburgo, 40 groszy na dzień dzisiejszy. Pozdrawiam. Pan Michał napisał: dreszcze mnie przeszedł, gdy przeczytał pan list od pana zazdroszczącego sprzedawcy hot dogów, odliczającego rzekomo VAT od wszystkich wydatków oraz przedsiębiorcy odliczającego VAT od zakupu telewizora. Dla pana zazdroszczącego mam radę. W Polsce jest dosyć łatwo rejestruje się działalność gospodarczą. Trochę trudniej prowadzi, tak więc niechże pan zazdrosny zarejestruje działalność gospodarczą i zgłosi się jako czynny podatnik VAT-u. Doktor Janusz Grobicki, Centrum imienia Adama Smysa, miesięcznik finansowy Bank. Każde obniżanie podatków w Polsce jest dobrym rozwiązaniem zarówno dla podatnika, jak i dla tych, którzy wytwarzają różne dobra i usługi, ponieważ no, są mniejsze obciążenia pracy. Pamiętajmy o tym, że podatki płacimy wszyscy i wysokie podatki no, w jakiś sposób ograniczają naszą konsumpcję, a również ograniczają możliwości inwestycyjne przedsiębiorców. W związku z tym każde obniżenie podatków, jakie by nie było w naszej sytuacji, gdy podatki naprawdę mamy wysokie, jest dobrym krokiem we właściwym kierunku. Jeśli chodzi o fiskusa, to wydaje mi się, że z punktu widzenia fiskusa dobrze by było, gdyby podatki były niższe i gdyby stawka podatków mogła być jednolita, byłoby sprawniejsze rozliczanie tego typu danin. I również myślę, że gdyby podatki były niższe i jednakowej stawce, wtedy i przedsiębiorcy by mogli łatwiej, bez jakiejś dodatkowej mitręgi, rozliczać się z fiskusem. O krótkiej wypowiedzi już państwa proszę. Pan Artur na początek. Panie Arturze, halo. Dzień dobry. No dzień bardzo dobry. Mądra tutaj była przed chwilą właśnie i taka jakby z puentą wypowiedź chyba pana doktora odnośnie właśnie obniżenia tych podatków. No i generalnie też jestem jakby skłonny w tym kierunku, żeby państwo działało. No bo tym sposobem byśmy jakoś tą szarą strefę eliminowali. Podam przykład dzisiejszy, gdzie wymieniałem akurat opony, do czego też wszystkich zachęcam, bo pogoda raczej w tym kierunku idzie. I oczywiście zapłaciłem kwotę X i od tej kwoty nie płaciłem podatku, czyli jakby budżet uszczupliłem, ponieważ no, wybrałem opcję bez faktury i bez paragonu. Opcji takiej, że zwyczajnie kilkanaście złotych, czy nawet więcej, to kwestia... Zgoda, panie Arturze, ale mógł się pan domagać tego parachonu czy rachunku, to nie jest jeszcze karalne. Pan Darek napisał: wiara w to, że obniżka stawki VAT, na przykład na ubranka dla dzieci, spowoduje spadek ich ceny, świadczy o sporej naiwności. Moim zdaniem rzeczone ubranka nie stanieją ani na jotę, zaś różnice w VAT-ie skonsumują wytwórcy, importerzy czy sprzedawcy. Pan Jerzy, krótko proszę, witam pana, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. skoro chytry dwa razy traci, a podatki powinny być takie, żeby lud nie zaczął się z nich śmiać, bo przestanie je płacić, to zwłaszcza dla ludzi, którzy mają mniej, ich obniżanie ma głęboki sens, bo być może, że z tego, co im zostanie, kupią na przykład sobie książkę, nie tylko na prezent, ale również do przeczytania. Dziękuję bardzo. Pan Tomasz jeszcze, panie Tomaszu, halo? Może za chwilę, za 11 minut, godzina 13 jest pan Tomasz. Panie Tomaszu, witam, halo. Tak, witam, dzień dobry, dzień panie dobry. Redaktorze. Kłaniam się. Zastanawia mnie cały czas kwestia, panie państwa, dysputy o podatkach, ponieważ mówimy tutaj o podatku VAT, natomiast nikt nie wspomniał o podatku, który wszyscy przedsiębiorcy płacą, w sumie tak naprawdę wszyscy zatrudnieni płacą, a mianowicie o podatku o ZUS-ie, który wszyscy płacą. Gdyby uwolnić ZUS i dać do dyspozycji obywatelom pieniądze, które siłą rzeczy odprowadzają i każdy mógłby te pieniądze sobie w dowolny sposób dysponować, każdy w portfelu miałby bardzo, bardzo, bardzo dużo więcej pieniędzy. To automatycznie przerodziłoby się na rozwój gospodarki z uwagi na to, że ludzie te pieniądze najzwyczajniej w świecie by wydawali. Temat rzeka, panie Tomaszu, wielokrotnie w tych audycjach podejmowany i pewnie na osobną audycję. Jacek Czarnecki, Stowarzyszenie Podatników w Polsce. Posłuchajmy. Jeżeli przyjąć taką zasadę, że wszyscy mamy takie same żołądki, to niezależnie od tego, jaki kto ma zasobny portfel, to jednak nasze potrzeby są bardzo podobne, a więc tym samym ci, którzy zarabiają mniej, ich udział w budowaniu budżetu, czyli w kwotach odprowadzanych do fiskusa, no jest większy, czyli w sytuacji obniżki tego typu produktów ich kondycja finansowa ma szansę się poprawić. 10 minut do 13. Ponownie rzecznik prasowy Ministerstwa Finansów, pan Paweł Jurek. Witamy raz jeszcze. Witam ponownie. I pan Jacek Matarewicz, adwokat, ekspert BCC. Witamy również. Dzień dobry, witam ponownie. Czy obniżenie podatków jest dobrym rozwiązaniem dla fiskusa i podatnika? No taki sąd należało się spodziewać. 94% internautów trójkowych na tak, 6% na nie. Pan Jacek Matarewicz, czy różnicowanie stawek VAT bywa, że zachęca do nieuczciwości, prowadzi do patologii? Słynny przykład sprzed paru lat, olej opałowy, olej napędowy. Zdecydowanie, jak pokazują doświadczenia naszych organów ścigania i pracowników aparatu skarbowego, no, doprowadzą do nieprawidłowości. Chociażby koncepcja świadczeń złożonych, gdzie sztucznie kreuje się zestawy produktów, usług, łącząc je w rzekomy zestaw tylko po to, żeby obniżyć stawkę VAT-u i zastosować stawkę preferencyjną do tak zwanych świadczeń, czyli towarów, usług pobocznych. Czy na przykład sprzedawanie herbaty z cukrem, gdzie przedsiębiorca najpierw kupował herbatę tylko po to, żeby połączoną z cukrem, tylko po to, żeby odliczyć 23% VAT-u, następnie po oddzieleniu herbaty od cukru sprzedawał już produkt ze stawką 8% jako produkt cukierniczy, czyli cukier. Więc no, myślę, że takie różnicowanie stawek zachęca do nieuczciwości i pewnie im prostszy ten system będzie, czyli no, ta kategoryzacja powiedzmy towarów, usług objętych z preferencją podatkową będzie w miarę obiektywnie zauważalna i dostrzegalna przez przeciętnego konsumenta, to myślę, że dla sprawiedliwości podatkowej lepiej. I na pewno im prostszy system podatkowy w sensie takim stawkowym, tym łatwiej później o takie uczciwe prowadzenie działalności gospodarczej. Pan rzecznik Paweł Jurek, tak przy okazji o krótką odpowiedź proszę słuchaczy, prosiłabym, zapytał o olej opałowy i ewentualne plany obniżenia VAT-u na ten produkt. No jeśli chodzi o paliwa, one są na tej jednej stawce. Natomiast w kwestii właśnie ogrzewania mieszkań czy domów, no proszę pamiętać, że tutaj oczywiście rząd i też Ministerstwo Finansów sporo robi. Na przykład proponujemy od następnego roku tak zwaną ulgę termomodernizacyjną, dzięki czemu ogrzewanie domu stanie się po prostu tańsze. Panie rzeczniku, w ubiegłym roku, jeszcze jeden taki przykład, obniżono CIT dla małych firm z 19 do 15%. Zmiany weszły w życie 1 stycznia 2017 roku. No i co się okazało? Cud. Otóż w pierwszym kwartale ubiegłego roku wzrost wpływów podatkowych do budżetu od tych firm, które akurat rozliczają się w ramach CIT-u, wyniósł ponad 10%. Ciekawe, prawda? No tak, natomiast no jest to też efekt po pierwsze oczywiście tego obniżenia podatków, ale to też bardzo istotna kwestia uszczelniania także systemu w zakresie podatku CIT, co też ma ogromny wpływ. No i oczywiście również na to składa się dobra obecnie sytuacja gospodarcza. Przypomnijmy, że gro tych prowadzących działalność gospodarczą rozlicza się zgodnie ze stawkami podatku PIT. Tym mikroprzedsiębiorcom po prostu nie opłaca się często płacenie CIT-u. Ale czy to jest abstrakcyjny postulat, żeby per analogiam obniżyć stawkę PIT-u również dla prowadzących działalność z 19 do 15? Będziemy w najbliższym roku pracować nad taką kompleksową reformą podatków dochodowych i rozdzieleniem tych podatków, które płacą osoby zatrudnione w sposób tradycyjny na etatach, od tych, którzy prowadzą swoje własne działalności gospodarcze, więc temat na pewno wtedy też będzie się pojawiał. Minuta nam pozostała. Raz jeszcze Jacek Materewicz. Otóż, czy zmiany w podatku VAT, bo te obawy mają niektórzy słuchacze, na przykład obniżenie podatku z 8% do 5%. Czy konsumenci, aby na pewno to odczują, czy zobaczą to w cenie? Bo dla niektórych nie jest to takie oczywiste. No myślę, że tutaj dla mnie to też nie jest oczywiste. Też jestem konsumentem i myślę, że no jest takie ryzyko, że no przedsiębiorcy po prostu no nie podzielą się ze swoimi klientami tą obniżką. No niemniej jednak no, żyjemy na rynku konkurencyjnym, w gospodarce wolnorynkowej, więc ja myślę, że taki czynnik cenotwórczy, jakim jest podatek VAT, może wpłynąć na to, że jednak no, firmy, chcąc zachęcić konsumentów, obniżą swoje ceny, a w ślad za nimi też obniżą swoje ceny konkurenci. Reasumując, zmiany, panie rzeczniku, od początku 2020? Taki jest nasz plan, ale wcześniej oczywiście chcemy to wszystko bardzo uważnie, bardzo dokładnie skonsultować. Czekamy na opinie przedsiębiorców, wszystkich zainteresowanych państwa, którzy chcą mieć też swój udział w tworzeniu tej nowej matrycy. Służymy forum do konsultacji, także mam nadzieję na następne spotkanie. Bardzo dziękuję. Paweł Jurek, rzecznik Ministerstwa Finansów, Jacek Materewicz, adwokat, ekspert BCC. Miłego dnia panom życzę. Dziękuję, miłego dnia. My usłyszymy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Mężczyzna, który ma wszystko podane jak na dłoni, wybrał spośród setek tysięcy ofert opony zimowe na Allegro. Ty też kup opony i wszystko do twojego samochodu w aplikacji mobilnej Allegro. No Haniu, pochwal się, jak ładnie śpiewasz. Kolorowe. Oho. No nie, znowu kaszel. Jutro nie pójdzie do przedszkola. I kolejna nieprzespana noc przed naszą trójką. No a co poleciłby lekarz w takiej sytuacji? To proste. Pewnie poleciłby syrop Herbapect Junior. Herbapect Junior na noc? Tak, bo wyrób medyczny Herbapect Junior można stosować zarówno na noc, jak i w ciągu dnia. I jest skuteczny. I na kaszel suchy, i na mokry. Herbapect Junior dziecku pomoże o każdej porze, na każdy rodzaj kaszlu. Słuchaj, a co by było, gdyby za taki nowy smartfon z dużym ekranem można było zapłacić teraz tylko połowę? Teraz połowę? No, nie no, to byłoby super, Barbara. Mega okazje na Black Week w Media Expert. Teraz na przykład za smartfon Huawei P20 Lite, ekran 5,8 cala, zapłacisz tylko 599 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Mój dziadek był pilotem i miał zakola. Tata też został pilotem i miał zakola. Ja potrafię zapanować nad samolotem i nad utratą włosów, bo dzisiejsza medycyna stworzyła na to lek. Loxon 2%. Loxon 2% to lek, nie kosmetyk. Badania kliniczne dowodzą, że Loxon 2% hamuje utratę włosów i stymuluje wzrost nowych. Loxon 2%. Pokonaj wypadanie włosów siłą leku. Loxon 2% znajdziesz w aptece bez recepty. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Loxon 2% 20 mg na mililitr płyn na skórę. 1 ml płynu zawiera 20 mg minoksydylu. Wskazania do stosowania. Leczenie łysienia androgenowego u mężczyzn i u kobiet. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nadciśnienie tętnicze. Podmiot odpowiedzialny Sanofi Aventis spółka z o.o.